Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 maja, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. 5 milionów Polaków w pełni zaszczepionych, pisze o tym szef kancelarii premiera. Weszły w życie zmiany w kodeksie drogowym, które regulują kwestie korzystania m.in. z hulajnóg elektrycznych. Realizacja projektu Nord Stream 2 będzie porażką amerykańskiej dyplomacji, to ocena ukraińskiego MSZ-u. Przekroczyliśmy liczbę 5 milionów pacjentów w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19, poinformował na Twitterze szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W kraju trwa kampania zachęcająca do szczepień. Jest ona skierowana szczególnie do osób młodych. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że osoby młode także powinny zaszczepić się, gdyż one również chorują, a pandemia dotyczy całego społeczeństwa. Tak jak mówią epidemiolodzy, jeżeli nie zaszczepimy się, to na jesieni z tej grupy osób, które nie zostały zaszczepione, będzie rekrutowała się kolejna grupa zakażonych koronawirusem. To jest najważniejsze, abyśmy jednak zdali sobie sprawę, że tylko szczepienie może zabezpieczyć nas przed ciężką chorobą, nawet śmiercią. Według danych Ministerstwa Zdrowia liczba wykonanych szczepień w Polsce zbliża się do 17 milionów. Weszły w życie zmiany w kodeksie drogowym, które regulują kwestie korzystania m.in. z hulajnóg elektrycznych. Borys Pawliczak, dyrektor generalny DOT Polska, jednej z europejskich spółek oferujących elektryczne hulajnogi do wypożyczenia na minuty, mówił w Polskim Radiu Kierowców, że jego firma ograniczyła w swojej flocie prędkość hulajnóg do wymaganych przepisami 20 km na godzinę. Rozpoczęła także akcję informacyjną dla użytkowników. Za pomocą social mediów, za pomocą wszystkich dla nas dostępnych kanałów, to jest mailingów, przez naszą aplikację, z dokładnymi informacjami, co się zmieniło i na co teraz trzeba zwracać uwagę, a dodatkowo za każdym razem w momencie, kiedy osoba oddaje hulajnogę, czyli kończy przejazd, dostaje dodatkowe informacje na temat tego, co musi zrobić, czyli gdzie może zaparkować, a gdzie nie może zaparkować i musi dodatkowo potwierdzić to zdjęciem, byśmy mieli ostatecznie dowód, czy udało się wykonać takie poprawne parkowanie, czy nie. Zgodnie z nowymi przepisami, od dzisiaj hulajnogami można jeździć przede wszystkim po ścieżkach rowerowych. W strefie miejskiej z hulajnóg mogą korzystać osoby po ukończeniu 10 roku życia. Realizacja projektu Nord Stream 2 będzie porażką amerykańskiej dyplomacji. Tak szef ukraińskiego MSZ-u ocenił cofnięcie amerykańskich sankcji z firmy budującej gazociąg Nord Stream 2. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Minister Dmytro Kuleba, komentując nieobjęcie sankcjami firmy Nord Stream 2, dopuścił możliwość, że być może jego wiedza jest niepełna i Amerykanie w jakiś, jak się wyraził, bardziej elastyczny sposób próbują przeszkodzić budowie inwestycji. Jak jednak dodał, jeśli projekt ten będzie zrealizowany, oznaczać to będzie porażkę dyplomacji Stanów Zjednoczonych. Minister Kuleba podkreślił, że zakończenie projektu Nord Stream 2 stworzy dla Ukrainy zagrożenia w dziedzinie bezpieczeństwa i ekonomiki, będzie też dodatkowym bodźcem w agresywnej polityce Putina. Ukraina, podobnie jak Polska, wielokrotnie wskazywała na zagrożenia płynące z rosyjsko-niemieckiej inwestycji. Paweł Buszko, Polskie Radio. Jest porozumienie negocjatorów Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów w sprawie certyfikatów szczepionkowych, które mają ułatwić podróżowanie bez kwarantanny. Kompromis oznacza, że nie będzie opóźnień i od lipca zaczną obowiązywać dokumenty cyfrowe, które będą zawierały informacje o zaszczepieniu, negatywnym wyniku testu lub przebytym już zakażeniu koronawirusem. W przyszłym tygodniu certyfikaty zatwierdzą europejscy przywódcy, a za kilkanaście dni zrobią to europosłowie. Negocjacje przedłużały się, bo Parlament Europejski postawił żądania, z których później częściowo się wycofał. Europosłowie domagali się na przykład darmowych testów, skoro szczepienia są darmowe. Unijne państwa odpowiadały, że to kompetencje krajowe i nie można tej kwestii regulować na poziomie europejskim. Ostatecznie ustalono, że Komisja Europejska przekaże 100 milionów euro na testy, by były one dostępne w całej Unii. Ponadto kraje członkowskie naciskane przez Europarlament zapewniły, że powstrzymają się od nakładania dodatkowych ograniczeń w podróżowaniu, jak testy czy kwarantanna, chyba że będą one konieczne do ochrony zdrowia publicznego w sytuacji kryzysowej. Teraz, kiedy polityczna przeszkoda została usunięta przed unijnymi krajami, sprawdzian techniczny. Chodzi o to, by wszystkie państwa połączyły się z unijną platformą, tak by system weryfikacji certyfikatów był sprawny jeszcze przed wakacjami. Beata Płomecka, Polskie Radio.

Nobody knows me like you do, a wcześniej The Witching Hour. Dwie pierwsze kompozycje naszego dzisiejszego spotkania z nowego, świeżego albumu Birdie, czyli Jasmine, Lucille, Elizabeth, Jennifer Van Den Bogart, która młodziusieńka, bo nadal ma tylko 25 lat, a tak pięknie już nam gra. to jeszcze dwa maleństwa z tego jej nowego albumu, który nosi tytuł Young Heart. Studyjny album i tak naprawdę trzeci autorski, bo ten pierwszy, z którego najpiękniejsze kompozycje, z których najbardziej jest znana, nie do końca był w całości jej, czyli Birdie. Young Heart, taki nosi tytuł ten nowy album i od razu Państwa uprzedzę, dzisiejsze nasze spotkanie po zachodzie słońca to takie delikatne preludium do tego, czego będziemy słuchać w najbliższym naszym spotkaniu po ciemnej stronie mocy. Obiecywałam, że będziemy sięgać po nowości, no i już dziś zaczynamy. Tym płytom naprawdę bardzo szczególnie przysłuchamy się właśnie po 21 w niedzielę. Po ciemnej stronie mocy. Teraz przenosimy się do Belgii i Państwo od razu rozpoznają, jaki to kolejny zespół przed nami. can fake, for God's sakes, why am I driving in the wrong lane? Trouble is my middle name, but in the end I'm not too bad. Can someone tell me if it's wrong to be so mad? Just a dark blue landmine that will explode without a decent warning. Give me all your true hate and I'll translate it in our bed. Into never seen passion, never seen passion is why I am so mad. Zawsze się bije z myślami, która wersja bardziej mi się podoba, Hooverphonic, Mad About You, czy oryginalna, która też oczywiście jest przepiękna, czy właśnie ta z orkiestrą symfoniczną. I tu się Państwu przyznać muszę, chociaż stani słuchacze Ciemnej Strony Mocy i Po Zachodzie Słońca pewnie już to wiedzą, że te albumy, które zespoły wydają w przeróbkach swoich własnych utworów właśnie na orkiestrę symfoniczną, to są właśnie te moje najbardziej ukochane, bo nic nie wprowadza, powiedziałabym, nawet takiej wyższej jakości, ale i też delikatności w tę muzykę, jak muzyka klasyczna. Przy okazji również zapraszam na najbliższe wydanie Ciemnej Strony Mocy w Trójce, ponieważ tam kącik filmowy, dawno przez Państwa wyczekiwany, ja wiem. csm@polskieradio.pl, adres mailowy bez zmian, pod dwie audycje podpięty. No to teraz Hooverphonic, to już nie z tego albumu Hooverphonic with Orchestra z 2012 roku, tylko z 2021 roku, ze świeżego albumu Hidden Stories, 11 w ich kolekcji. It's in the air that we breathe. Are we infected? Constantly searching for spread hearts. It's in the cumulus clouds, short circuit madness, the perks of being upside down. Don't worry, I'll hurry to make sure I'm walk along the wire. Hooray, they're coming to town, the freaks and the clowns. A merry-go-round, such a colorful crowd. Pięknie, Hooverphonic, Circus, a wcześniej A Simple Glitch of the Heart. I to z nowego albumu, który został wydany na 25-lecie zespołu. 7 maja była premiera. Album nosi tytuł Hidden Stories. Zapraszam do przesłuchania całości 10 wspaniałych utworów, a bardziej przysłuchamy się temu albumowi, jak mówiłam, w niedzielny wieczór w Trójce po godzinie 21 w audycji Ciemna Strona Mocy. W Trójce. I też wtedy zastanowimy się, która z wokalistek najpiękniej nam śpiewała, które utwory, bo przecież Hooverphonic miał ich kilka. A wracając do najpiękniejszego albumu, jaki wydali, przynajmniej według mnie osobiście, Vinegar and Salt. Like the things that you hate, and you hate the things that I like, but it hurts. Honesty's your choice. Bye. Tak to jest właśnie z muzyką klasyczną w połączeniu z rozrywkową. Vinegar Renaissance i Hoverphonic. Kolejna grupa też tam pięknie pani śpiewać jedna będzie, ale tu już naprawdę pomyłek żadnych nie ma takiej możliwości, bo to jedna wokalistka związana od ponad ćwierć wieku z zespołem i oczywiście nie będę Państwu przedstawiać. Mogą Państwo się zastanowić, czy po pierwszej nutce już zgadni. Ja tylko podpowiem, że to z albumu, który kończy 11 lat. No głos od razu rozpoznawalny, przynajmniej dla tych z Państwa, którzy lubią Morcliba. Oczywiście, że to Morcliba z albumu Blood Like Lemonade. Album, który kończy w tym roku 11 lat. I utwór przepiękny I'm the Spring, idealnie chyba pasujący do tej wiosny, która taka przedziwna zdecydowanie w tym roku. Również 25 lat na koncie są razem. No i gdyby nie Sky Edwards, to przecież Morcliby by w ogóle nie było. I na 25-lecie przepiękny nowy album Blackest Blue, z którego dwie kompozycje mam dla Państwa dziś do odtworzenia i powtarzam, po ciemnej będziemy się zagłębiać w te albumy. I bardzo dziękuję za wszystkie posty i komentarze, które się pojawiają. Na przyczajonej weterze pan Karol przed momentem napisał, że rozpływa się zazwyczaj przy Hoverphonic. Ja również, szczególnie właśnie przy tym albumie, na który ostatnie 4 miesiące polował i upolował Hoverphonic na winilu z orkiestrą symfoniczną. Dobrze. Morciba z nowego albumu Po zachodzie słońca w Trójce. This will not be easy to see. This might be hard to hear. If I could do it any other way, I would. But I have to come clear. If I close my eyes, maybe it will all disappear. Disappointing clouds, maybe they won't interfere. All the faults and failures betray the day when the cowardly excuses get in the way of wanting more. Dawn of the day, we're done missing something. Now we can say it's over. Endings begin with an awful lot of maybes. Let's make a start at goodbye. You acted as you did, like a selfish little bitch. Chyba piękny wieczór, ten niedzielny po ciemnej stronie mocy w Trójce. Coś czuję, tak nam będą panie pięknie śpiewać. No a kilka jeszcze innych nowości mam dla państwa. To było oczywiście, że Morcheeba ze swojego najnowszego albumu, również chyba wydanego na 25-lecie, no tak nam się poukładało w tej chwili. Blackest Blue, taki tytuł tego nowego albumu, a tutaj gościnnie Brad Barr pięknie śpiewał razem z Sky. To teraz jeszcze jedna pani nam została ze swoim świeżym albumem Croquet Machine. Oczywiście, że rozpoznawalna po głosie, bo jakże by mogło być inaczej, Roisin Murphy. Z albumu z tego roku, chociaż to nie jest album studyjny, zresztą chyba pamiętam, że tego nie powiedziałam. Roisin Machine wyszło w zeszłym roku, 2 października, dopiero chwilę temu wyszedł album z remiksami z tego albumu. Roisin Murphy, Crooked Machine. I do niego wracać również będziemy nie tylko w niedzielę po 21, ale pewnie też i w sobotę po godzinie 22 w Departamencie Rytmu. Aleksandra Kaczkowska, pięknie dziękuję za to spotkanie. La Różycka jeszcze z Państwem zostaje za konsoletą i realizować będzie program do północy. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe.